Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Vihar a Wikipédia szabályzatának szigorítása körül. Elérkeztünk arra a pontra, amikor azt hiszem, hogy ezt már mindenki várta, hogy mikor tör ki ez a bizonyos vita a Wikipédia körül, mert ugye hát arról ismerszik meg ez az online enciklopédia, hogy bárki beírhat egy újabb szócikket, és aztán az rögtön meg is jelenik a cikkek között, mindenféle komolyabb ellenőrzés nélkül. Aztán, ha valaki más gondol, akkor bele is írhat abba a cikkbe, meg módosíthatja. Na hát pont e körül tört ki ez a bizonyos vihar, mert hogy egyébként a németek már megváltoztatták ezt, tehát a német nyelvű Wikipédiának a ellenőrzési szabályait. Ott ugyanis bevezették azt a szabályt, hogy először ellenőrizni kell a cikket, és csak utána kerülhet ki. És most az angol nyelvű Wikipédia szerkesztésével kapcsolatban is fölmerültek ilyen szándékok. Fogadjunk, hogy valami balhé van megint. Hát mindenképpen, mert hogy nem tudja eldönteni ez a közösség, hogy most mi a jó. Na nem úgy értem, hogy biztos van megint valami konkrét balhé, nem? Hát ami, miatt kitört újra ez a dolog, mert jó néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, ismételtem, vagy korábban is valamiféle amerikai elnök választási kampány környékén volt egy hatalmas cirkusz az angol nyelvű Wikipédiával. Aztán az lezárult valahogy, hát most megint elnök választás volt, lehet, hogy összefügg a dolog. Hát a hír így szól, hogy az agydaganatban szenvedő Kennedy szenátora Barack Obama beiktatása utáni díszebéden esett össze, és rövid időre kórházba került. Kisvártatva valaki beleírta a róla szóló bejegyzésbe, hogy elhunyt, ám a félrevezető adatot perceken belül javították. Na, hogy eltaláltam? Hát ennek kapcsán tört ki a botrány, hogy akkor most hogy is legyen, mert hogy eléggé félrevezető lehet a Wikipédia, főleg, hogyha elég sokan használják, már pedig naponta állítólag közel 6 millió olvasója van a Wikipédiának összességében, így aztán elég sokan félrevezetődhetnek ezekkel a nem ellenőrzött, vagy csak vagy fél információkkal. Így aztán megszavaztatták a felhasználókkal, hogy most mi legyen. Maradjon az eddigi módszer, vagy pedig bevezessék a németek által már alkalmazott módszert, miszerint ellenőrizzék a cikkeket megjelenés előtt. És hát meglepő számomra, hogy majdnem fele-fele arányban szavaznak a voksolók. 60-40% lett végül is a szavazás eredménye. Elfogadták 60-40% arányban, hogy ellenőrzés legyen. De ez mi, most az azt jelenti, hogy a szócikket újat nem lehet kitenni ellenőrzés nélkül, vagy bármilyen változtatás, ami van, mint jelen esetben, azt is valakinek, aki a szócikk gazdája, jóvá kell hagyni először. A változtatásról nem tudok, de mert hogy itt a változtatás okozott lehet problémát. Uh-huh. Tehát, hogyha bevezetik azt, hogy a szócikket nem lehet újra, de nem lehet új szócikket kezdeni csak valakinek a jóvágyásával, attól még fűfavirág beleírhat az összes többi szócikbe. Tehát nem változtat érdemben azon a problémán, ami most előkerült. Gyanítom, hogy egyébként a maga az új cikk felvitele is egy változtatásként értelmezhető. Tehát ilyen alapon szerintem logikus lenne, hogy a változtatások, a cikk, már meglevő cikkek változtatását is ugyanígy engedélyhez vagy ellenőrzéshez kössék. És ki fogja ezt ellenőrizni? Hát a Wikipédián már most is vannak aktívabb, meg felhasználók, meg nem tudom én, akik kvázi szerkesztők. Jó, de hát gondolom, hogy ők se ölelik át a teljes Wikipédiát. Hát nagy valószínűséggel egyre inkább, hogy átölelik a teljes Wikipédiát, mert már most ott tartunk, hogy egy hamis információ egy-két óránál tovább nem marad meg a Wikipédián. Csak de, mondjuk pehed van, ha éppen abban az egy órában kattintasz valami butaságra. De nem azért nem marad meg, mert annak az embernek az a feladata, jelbe, hogy ellenőrizze, hanem mert van valakiben ez a belső késztetés, hogy ő most ilyen Wikipédia fetisista, és akkor nézi gyakorlatilag felügyelőként, hogy az a szócikk, vagy azok a szócikkek, amik számára érdekesek, azok tartalmaznak-e valami botorságot, vagy nem. De napi 6 millióból, mint ahogy az adat is mutatja, mindig van legalább egy-egy szócikre. Hát igen, ez az én problémám is, hogy ki lesz az, aki ezt ellenőrzi. Csak úgy tud szerintem működni, hogyha minden szóciknek van, vagy minden szó, vagy témának van gazdája, és akkor az értesítés kap a frissítésekről, hogy mi változott, és akkor a változás viszonylag gyorsan át lehet nézni. De akkor, hogyha Kő Béla elkezdett egy szócikket, írta, nem tudom, vagy figyelt rá 2 évig, utána ráúd az egészre. És azt mondja, hogy én már nem akarom ellenőrizni, és valaki beír valami marhaságot. Szerintem is egyébként valahol itt van az egészben a probléma, de ezt a kezdetektől lehetett tudni, vagy érzékelni. Én legalábbis mindenképpen érzékeltem, hogy Wikipédia körül itt mindenképpen lesz probléma. Hirtelen népszerű lett, de tudtuk, hogy itt a cikkeknek az ellenőrzése körül valami nem teljesen stimmel. És persze a korábbi szerkesztők ellenőrizhetik a cikkeket, tehát van egyfajta ilyen hagyományhatás, hogy aki már egy ideje benne van, és ismeri a rendszert, meg nem tudom, nyilván van valamiféle elismertsége, ez hitelességet adhat ennek a szerkesztőnek, az változtathat. Na de hát ott a probléma, hogy mondjuk oké, egy ilyen Kennedy szenátorról szóló hírt kijavítják, de mi van a kevésbé népszerű cikkekkel? Hát pontosan ez az, tehát ettől ez még nem lesz egy minőségbiztosítás, nekem ez a probléma. Tehát itt gondolom az a lényeg, vagy az a cél lebeg annak a kiagyalójának a szeme előtt, aki ezt kitalálta, hogy legyen egyfajta minőségbiztosítás. De azt mondom, ilyen rendszerbe kéne elképzelni, ez jelen pillanatban nem rendszer, ez egy ötlet. Hát nem ismered, a hírből nem derül ki a pontos rendszer ennek a dolognak. Tehát a Wikipédia azért valahogy felépült, még hogy egy olyan ötletből épült fel, amire senki egy lyukas fabatkát nem tett volna, hogy ez tud működni. Ráadásul, és nagyon sikeres. Ez az, ráadásul nagyon jó. És a minősége viszonylag jó. Igen, de nem attól jó, hogy egy rendszer van meg. Nehogy nem, hát rendszer van mögötte. De igen, úgy rendszer van mögötte, de úgy nincs rendszer, mint ahogy egyébként számomra ez a fajta ellenőrzés sugalná a dolgot. Tehát a rendszertelenség benne a rendszer és az önkéntesség jelen pillanatban. Ez pedig, hogy mindenki, vagy valakinek ellenőrizni kell valamit, mielőtt megjelenhet, ez egy teljesen másfajta felállás. Nekem nagyon tetszett az, amit most mondtál, a rendszertelenség a rendszer benne. Ez a fuzi logika, nem? Igen, hasonló. Igen. Egyébként a szavazás után azért felajánlották a kisebbségnek, tehát aki a meglevő rend fenntartását szavazták meg, számukra, hogy tegyenek egy alternatív javaslatot a következő 7 napban, amiről 2 hét elteltével ismét lehet majd szavazni. Így szólt a hír. Hát majd meglátjuk, lesz mire visszatérni a Wikipédiával kapcsolatban. Egy hesseni választáson is az online piackutatási módszert találta el a legpontosabban a választási eredményt. Erről és az új módszerekről beszélgetünk Pintér Róberttel az elején. Aztán vendégeink lesznek a 24 órás programozó verseny szervezői, és előzetest kapunk a májusi versenyről. PC tippünkben egy digitális kukkoló programot mutat be nekünk Spányik Balázs, megismerhetjük a Gizmo Drive-ot. Virtuális CD olvasó, amely virtuális merevlemezeket is kezel. Teljesen személyre szabható Linuxot hozhatunk létre a Novell új segédprogramjával, és aztán magunkkal vihetjük akár CD-n, akár USB kulcson. Borek András kedvet kapott, hogy a kedvenc játékait így tárolja és hordja magával. Végül az info szótárral felmegyünk a fellegek fölé. Az informatikusok is romantikus lelkek, felhőnek hívják az internetet. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt van az asztal társaságban Spányik Chatman Balázs. Szép estét kívánok! Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét! Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És Pintér Róbert, a Sonda Ipsos online igazgatója. Jó estét kívánok, jó szurkolást! Online stratégiai igazgató. Szálljunk már le róla, még a nevemet is elrontja, akkor se kell kijavítani. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. A műsorunk vendégei pedig most írják nekem be a forgatókönyvbe, hogy pontosan hogy is van a verseny neve, de a nevüket még tudom, Mészáros József, ő a főszervező, és Borsos Dávid, ő a tavalyi versenynek a szervezője, idén pedig feladatoknak készítője és szintén szervező. Na de milyen verseny is ez pontosan? Ez a 9. BME 24 órás nemzetközi programozó verseny, egészen pontosan. Ebből számunkra persze a 24 órás lesz a legfontosabb, mert hiszen tudjuk, hiszen az első programozó versenyről is beszámoltunk itt a műsorban, annak idején. Erről fogunk majd néhány perc múlva beszélgetni. Szóval nemzetközi ezért is fontos, mert ugye nem csak a hazai egyetemisták vehetnek részt, és 24 órán keresztül programot készítenek. Erről néhány perc múlva, de előtte Pintér Róberttel beszélgetünk. Aféle közhelyként szokták a politikusok mostanában mondani azt, hogy nem a közvéleménykutatást akarják megnyerni, hanem a választásokat. Ugye ezt nagyon sokféle, talán már mind a két politikai oldaltól, vagy nem tudom én hány politikai oldaltól hallottuk ezt a megfogalmazást, mert hogy valami alapja csak lehet ezeknek a gondolatoknak. Az elmúlt két országgyűlési választások ugyanis nem nagyon sikerült olyan pontosan a közvéleménykutatóknak eltalálni a választás eredményeket. Most viszont van egy, nem is tudom, hogy időközi választás volt ez Hessenben. Tartományi választás. Ahol hát nem annyira hagyományos módon, de elég pontosan eltalálták a választás eredményeit a piackutatók. Igen, ez egy érdekes műfaj egyébként ez a választáskutatás. Leginkább azért, mert amit mondtál, hogy az igazság pillanata eljön. Tehát a legtöbb piackutatás esetében nem lehet tudni, hogy valójában tényleg az történt-e, amit mértünk. El kell hinni, hogy a hiba határon belül azok az adatok valósak. Ritka az, amikor pontosan meg lehet mondani, hogy amit mértünk, az megfelel a valóságnak, és a politikai választáskutatások ilyenek, és emiatt különös presztízsértékkel bírnak, hogy ki az, aki leginkább pontosan előre tudja ezeket jelezni, és ki az, aki leginkább téved, vagy esetleg egyenesen mondjuk így mellé trafál. És ami szemet szúrt nekem, az egy múlt heti hír tulajdonképpen. Németországban, Hessenben tartottak egy tartományi választást, és itt csináltak különböző cégek előrejelzéseket, hogy ki fogja megnyerni, melyik párt hogyan fog szerepelni, és egész meglepő módon egy online kutatás volt a legpontosabb. Az összes többi egyébként telefonos módszertannal készült, és nem csak az, hogy az történt, hogy az online módszertannal készülő kutatásról online kérdeztek meg válaszadókat, bizonyult a legpontosabbnak, mert nyilván mondjuk, hogy is mondjam, lehet rossz idővel is elsőnek lenni valahol, vagy rossz eredménye, hanem meglehetősen pontosan 1-2%-os pontossággal eltalálta valamennyi pártnak az eredményét, ami azért meglepő, nem tudom, hogy mennyire vagytok járhatósak ugye a piackutatásban, vagy a választási kutatásokban, mert egy nagyon bonyolult, összetett helyzettel van dolgunk. Két okból, az egyik, hogy hagyományosan választást nagyon nehéz mérni, mert az emberek nem biztos, hogy elmondják, vagy el szeretnék mondani egy kérdezőbiztosnak, hogy most ők elmennek-e választani, hogy kire fognak pontosan választani, és aztán nem biztos, hogy tényleg elmennek-e választani, hogy tényleg azt a választ adják-e, amit gondolnak. Akik meg nem adják meg a választ, ez választ megtagadók úgymond, azokkal mi a helyzet, szignifikánsan eltérnek-e, vagy tehát jellemzően eltérnek-e azoktól, akik válaszolnak, és emiatt megváltozik az eredmény, milyen lesz az időjárás mondjuk a választások napján. Tehát egy csomó olyan dologtól függ a dolog, amit nagyon nehéz eltalálni. Ez persze módszertől... Ez a rejtőzködés egyébként külföldön is ennyire jellemző, mert Magyarországon láttuk persze, eddig. Gondoljuk az amerikai elnökválasztásról, ahol ugye attól tartottak, hogy mivel fekete az egyik elnökjelölt, és nagyon toleránsnak mondja magát a társadalom egy bizonyos része, de valójában nem az, ezért nem mondja meg a kérdezőbiztosnak, vagy pedig pont fordítva, hogy nem mondja meg a barátjainak, hogy a fekete elnökre fog szavazni, miközben rá fog szavazni, és amiatt teljesen felborulhat az előrejelzés. És a meglepő az egyébként, hogy Amerikában ugyanez a cég egyébként eltalálta az elnökválasztást, sőt az amerikai elnökválasztást nagyon sokan eltalálták. Tudsz mondani egyébként jellemző adatot, hogy mennyire volt pontos ez az adat? Hogy igen, az online meg a telefonos körül végzett az első párt a hesseni tartományi választáson, egy 39%-ot mondott az online cég, és az összes többi cég 40 fölött mért, 41%, 42-43. Tehát túlmérték ezt a pártot. Ugye nem mindegy, hogy mondjuk mennyire, mondjuk itt hármassal kezdődik, vagy négyessel kezdődik, vagy ez a százalékban nem nagy a különbség, hiba határon belül van jellemzően, de azért jobban mutat, hogy a hármassal kezdődik az eredmény. Nekem ez borzasztóan tetszik, hiszen pont az online-nal tudtak pontosabban mérni, mint a hagyományos módszerekkel. Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes változás. Ezt akarom részletezni, és ez a másik dolog, mert nyilván minden módszer szembenéz a rejtőzködéssel egyebekkel, az online-nak van még egy iszonyatosan nagy hátránya idézőjelben. Maga az internet. Mégpedig az, hogy nem mindenki internetezik. Így van. Vagyis, hogy itt most 66%, tehát kétharmada a német választópolgároknak, vagy a hesseni választópolgároknak internetezik, és ennek ellenére sikerült majdnem hajszál pontosan eltalálni, hogy nyilván telefonon sem lehet mindenkit elérni, de ugye a választáskutatásoknak, mivel nagyon nagy a tétje, ezért mindig reprezentatív mintát kell csinálni, nagyon-nagyon odafigyelnek a mintavételre, többször vesznek mintát, többször mérnek, modelleket dolgoznak ki arra, hogyha valaki választ megtagadó, hogy vajon azoknak milyen lehetett mégiscsak a preferenciája, tehát egy nagyon összetett metódusról van szó, és ugye ebben a, hogy is mondjam, sokan nagyon gyenge pontnak érzik az online kutatást, mert azt mondják, hogy nem lehet reprezentatív módon online kutatásokat csinálni, és hát itt az ékes száfolata arra, hogy több országban, a brit választásokon is, az Egyesült Államok egy, tehát az elnök választáson, sőt ugye itt egy tartományi választáson is bizonyított az online módszer, hogy a reprezentatív kutatásokkal megegyező módon sikerül eredményeket produkálni, és el is találják egyébként a végeredményt. Lehet, hogy egy kritikus tömeget kell elérni a társadalomban az internetezők arányának, és azok lesznek a... Igen, ez, a ez egyik nagyon fontos tényező szerintem. A másik nagyon fontos tényező, hogy, az online-ban nincsen közvetítő, tehát nincs kérdező biztos. És ezért az ember sokkal könnyebben nyílik meg, vagy őszintébb tud lenni, inkább feltételező, hogy nem fogják az ő eredményét a személyhez kapcsolni, és ebből akár mondjuk egy rossz hallást kivált mondjuk a kérdező biztosból. Tehát egy, ez ilyen pszichológiai hatás. Nem kell az utcán a feleségem mellett elmondani. A politikai közömbösséget sem kell eltitkolni, mert sokan ugye hát nem igaz, hogy te nem mész el válsz. Mondjuk az amerikai elnökválasztás sokakat nem érdekelt. És hogy ez ilyen történelmi helyzetben, és hogy te ilyen felelőtlen vagy, és nem érdekelt, igen, nem akarok elmenni választani, és ezt is pontosabban be lehet mérni ezekben az esetekben. Uh-huh. De hát változatlanul ott van az, hogy nem lehet ugye mindenkit elérni, és a kérdés az nyilván az, hogy mondjuk Magyarországon mi lenne ebben az esetben a helyzet, hogy Magyarországon a 50% alatt van most a penetráció, és én nekem az a megérzésem, hogy kell bizonyos fajta internetezési szint ahhoz, hogy ez a dolog működjön, hiszen választani sem megy el mindenki, hanem jellemzően bizonyos társadalmi csoportok mennek el, és hogyha az a társadalmi csoport nagy értékben átfed az internetezőkkel, akik hajlandók válaszolni, akkor már nyert ügyünk van. Magyarországon már megvan ez a szint ahhoz, hogy komolyan lehessen venni. Hát ez csak egy méréssel lehet szerintem kipróbálni, hogy mi fogunk mérni az Európai Uniós választásokon online, csak hogy megnézzük azt, hogy mennyire pontos, és hogy melyik, tehát hogy melyik szegmensekben, ugye egy összetett táblát képzeljétek el, ahol különböző szempontok szerint lesznek berakva a válaszok, hogy fővárosiaknál, vidékieknél, kis településeken éleknél, idősebbeknél, öregebek, fiatalabbaknál, stb. Mennyire pontos egy online módszer, tehát meg lehet nézni, hogy mely cellákban lehet már online mérni, és hol van probléma, ahol nem lehet elérni az internetezők révén gyakorlatilag egy teljes populáció. És egymás mellé teszitek az online meg a telefonos kutatást? Igen, sőt szerintem személyeset is fogunk csinálni, ugye jellemzően több kutatást szokott folyni, tehát ez alapvetően módszertani célra fog készülni, nem biztos, hogy publikusak lesznek az eredmények, de mindenféleképpen fogunk belőle tanulni. Nekem az ebben az egész dologban az érdekes, ugye, hogy azokban az országokban, ahol ez a cég nagyon fontosan tudott jósolni az online kutatástól, ugye maga az internet penetráció jóval magasabb, mint az itthoni internet penetráció. Másik érdekesség, utána gondoltam, hogy ugye Magyarországon melyik az a felület, ahol megjelenik majd ez a felület, ahol meg lehet mondani azt, hogy én kire szavaznék. Tehát ez is szerintem nagyban befolyásolja, hogy egy-egy melyik felületről lehet ezt elérni. Szerintem Magyarországon is nagyon megosztott ilyen szempontból, nem csak a társadalom, hanem maga az internet és az internet tartalom is. Tehát vannak olyan tartalmak, amiket az egyik preferenciával rendelkező csoport egyszerűen meg se néz, illetve a másik oldalon is. Igen, ezt ne úgy képzeld el, hogy ezek ilyen benneres hirdetés formájában futó kutatások. Alapvetően a legtöbb esetben úgynevezett panelen futnak, vagyis egy olyan kutatói panelt hoznak létre, aminek a tagsága mondjuk Magyarországon jellemzően a panelek 10 és 70 ezer fő között vannak, és ebből vesznek egy mintát, mégpedig egy kvótás mintát. Ez azt jelenti, hogy azt mondják, hogy ha reprezentatív minta lenne, akkor annak ilyen lenne az eloszlása mondjuk 4-5 szempont szerint. Tehát kiválasztok mondjuk 15-17 évesből ennyit, ebből ennyi fővárosi, ennyi vidéki, tehát hogy különböző szempontok alapján, tehát egy ilyen cellarendszer alakul ki, és annyi választ veszek figyelembe véletlenszerűen a panelem tagjaiból. Ugye ez megint csak egy érdekes dolog, hogy ennek ellenére, hogy ez így történik, ennek ellenére működik a dolog. És a másik megoldás, amit most kezd a világon elterjedni, az úgynevezett reverse sampling, tehát a folyó mintakészítés. Annak meg az a lényege, hogy veszek egy olyan helyet, ahol nagyon-nagyon sokan vannak, ez inkább az hasonlít, amit az előbb mondtál, és oda kiteszek egy linket, vagy egy bannert, vagy egy helyet, ahol mondjuk így mintát veszek a folyóból, tehát ott van egy hömpölygés, egy áradat a forgalomnak, és azt mondom nekik, hogy aki akar kérdővet kitölteni, az kattintson rá, és akkor ő bejön bejön mondjuk egy oldalra, és ott választhat, hogy milyen kérdőívet tölt ki. Ez egy új metódus, egy pár országban már nagyon jól működik. És ez megbírja közelíteni akár a kvótást, vagy akár a reprezentatívat is? Egy pár esetben igen, Magyarországon nem tudok arról, hogy ez egyébként ez működne, vagy kipróbálta volna bárki is. Ez nagyon érdekes ám, mert én 2002-2003-ban végeztem a szintén online kutatásomat a PhD-mhoz, nyelvészeti témával, és pontosan ilyen mintavételt alkalmaztam, mint amit te most elmondtál. Akkoriban eléggé látogatott helyekre sikerült sok helyre kirakni, és egy nagyon jó merítést tudtam elérni vele. Tehát ez persze hát egy PhD-t nem túl lényeges kísérletezés volt tulajdonképpen. És akkor is elgondolkodtam ezen, hogy hogy van ez, el kell érnie a netnek egy bizonyos mennyiséget a netezők számának ahhoz, hogy jót tudjak meríteni egy nagy forgalmas csomópontból, vagy egyszerűen ez egy kiszámíthatatlan véletlennek az eredménye volt. Egész jó. Koncentráltságnak a kérdés, hogy mennyire, tehát olyan oldalak Magyarországon van egy pár, ami az internetezőknek a túlnyomó részét eléri, ilyen például az IVIV, vagy ilyen az Index, vagy az Origó, vagy a Startlap, tehát amiknek nagyon nagy a látogatottsága. Akkor is mondjuk egy problémát jelent, hogy a banner teszek ki, annak az átkattintási aránya, tehát mennyien kattintanak rá, az 1% alatt van legtöbb esetben. Még ha nagyon jó linket teszek ki, vagy nagyon jó banner teszek ki, akkor sincs több, egy pár százaléknál több. És az, hogy ki kattint rá, ki jön egyáltalán oda az oldalra, és ki kattint rá, az viszont, teljesen az viszont nagyon el tudja vinni a dolgot, de mondom, hogy ez az érdekes, hogy tud működni. Tehát nagy számok törvényével, bizonyos fajta módszerekkel, súlyozással, stb. És egy csomó helyen a világon ezen dolgoznak, hogy ez a dolog működjön, és úgy látszik, hogy működik. Mondjuk ennél pont ennél a hesseni választása nem tudom, mert nem írták le, hogy milyen módszerrel készült, de egy nagy valószínűség szerint egy paneles kutatás volt. És mi az, amiért azt mondod, hogy érdemes a vegyes módszert használni, vagy legalábbis az online-t meg a hagyományos piackutatást összekötni? Igen, hogyha Magyarországra gondoltok, akkor Magyarország ugye nagyon alacsony az internetpenetráció, de hogyha mondjuk megnézzük, hogy vannak olyan részszegmensei vagy részcsoportjai a társadalomnak, amik már online nagyon jól elérhetőek, vagy sokkal jobban elérhetőek, mint mondjuk hagyományos módszerekkel, telefonon vagy személyesen mondjuk, akkor őket érdemes online elérni. Gyorsabb is a dolog, olcsóbb is lesz a dolog, hatékonyabb is lesz a dolog, viszont ha egy teljes mintát akarok venni, akkor azokat se hagyhatom, akiknek nincs internet elérése, vagy jellemzően nem vesznek részt ilyen kutatási panelekben, például a legfiatalabbak tüntetően távol maradnak a legtöbb országban, így Magyarországon sem szeretnek olyan sokan benne lenni az ilyen panelekbe. Őket érdemesebb más módszerekkel megkeresni, telefonon például, vagy hagyományosan papíros kérdőjében, vagy mondjuk laptoppal mennek ki kérdezni, és a kettő dolgot össze lehet egymással keverni, ezt hívják hibrid, vagy kevert, vagy vegyes kutatásnak, és az ilyen hibrid kutatásokban ugye a mintavételen múlik minden, hogy hogyan gondolom végig azt, hogy ki hogyan kerület bele a mintámba, ne legyenek átfedések, tehát ne legyen mondjuk kétszeres esélye bizonyos csoportoknak benne lenni, mert akkor az ugye elviszi az egészet, és nagyon jól meg lehet ezeket átgondolta, nagyon jól meg lehet csinálni, és a Magyarországon is lehet már nagyon jó hibrid kutatásokat csinálni. Szóval akkor, hogyha jól értem, az első ilyen teszt itt Magyarországon az Európai Uniós képviselői választás idején. Hát szerintem már van, biztos, hogy online cégek, online kutatással foglalkozó cégek azok mérnek, vagy mértek korábban is. Nekünk, hát igazániból népszavazás idején már mértünk, mert már volt online panelünk, ahol én dolgozom, de most lesz az első olyan igazi választás idézőjelben, ahol ezt meg lehet mérni, és készülünk nyilván 2010-re. Akkor majd megnézzük a számokat választás után, jó? Igen, remélem, hogy jó számaink lesznek. Köszönöm. Kilencedik BME Nemzetközi 24 órás programozó verseny. Ez az, amiről mi évről évre beszámolunk, és évről évre mindig más szervezővel. Idén Mészáros József a főszervező, és magával hozta Borsós Dávidot, aki a tavalyi versenynek volt a főszervezője, de most is részt vesz benne, mert hogy annyira jó volt, gondolom, a hangulat ennek a programozó versenynek, hogy nem érdemes kiszállni belőle. Így van, ez egy elég jó buli tulajdonképpen ezt az egészet megszervezni, és komoly tapasztalatot az életre való felkészülésben, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó tapasztalatot jelent így az egyetemi tanulmányaim mellett. Szeretném is, hogyha egy kis élménybeszámolót tartanánk először a programozó versennyel kapcsolatban, mert ugye az idei az még majd csak ezután lesz. Februárban lesznek az elődöntők, és valamikor májusban lesz a nemzetközi döntő. Ezért... Hát jó lenne persze arról is hallani, hogy mi várható most idén, na de akkor induljunk onnan, hogy mi is történik a 24 óra alatt? Gondolom, hogy sok pizza fogy. Hát sok pizza és még több energiaital. A versenyzők azok szombat reggeltől vasárnap reggelig folyamatosan dolgoznak, és próbálnak minél jobb eredményt elérni. Van egy kitűzött feladat, vagy lehet szabadon választani, milyen programot kell elkészíteni 24 óra alatt? Minden évben egy kitűzött konkrét nagyobb feladatunk van, aminek sok kisebb része van. Tavaly ez egy virtuális városban történő autó elnavigálása volt, minél hatékonyabban egyik pontból a másikba. És ilyen részfeladatok voltak például a város megjelenítése, vagy az ellenfél autóinak a figyelése, hogy betartják-e a közlekedési szabályokat. Ez általában egy olyan nagyméretű probléma, és nagy és bonyolult probléma, hogy nem tudják végigoldani a 24 óra alatt a versenyzők, és aki a legjobban előre haladott benne, az fog nyerni végül. És akkor a megoldásnak a szépségét értékeli egy zsűri? Vagy mi lesz itt a... Általában valamilyen automatikus pontozási rendszerünk van, és gyakorlatilag folyamatosan látható az, hogy a versenyzők hogy állnak az addig beküldött megoldásaik alapján, illetve folyamatosan kommunikál a szervergépünk a versenyzőkkel, és folyamatosan játsszák a játékot gyakorlatilag. József, el lehet már árulni az idei nagy feladatot, vagy pedig azzal sok segítséget kapnának az indulók? Hát ezzel biztos, hogy akkora segítséget adnánk, amivel lehet, hogy 12 óra alatt meg tudnánk oldani, hogy egyelőre ez maradjon titok. Legalább valami irányadót lehet mondani, hogy tudom én, robotot kell beprogramozni? Vagy nem szeretnénk ilyet se rálódni. Annyit mondhatok, hogy az idei feladat az nagyon komplex lesz, és nagyon-nagyon sok részterületet próbálunk lefedni, hogy mindenki megtalálja számára a legmegfelelőbb területet. És tényleg tudjátok már, hogy mi lesz a feladat? Vagy csak most ködösítetek? Nem ködösítünk. Itt az egész szervezés az már nagyon korán elkezdődött, tehát körülbelül már november-decemberben elkezdődött ez az egész, és már akkor elkezdtük keresni a feladatírókat, és miután körülbelül egy kéthetes keresés után megtaláltuk őket, egyből leültünk, és megbeszéltük, hogy mi legyen az alapkoncepció, mi legyen az alapötlet, amire az egész vázat és az egész rendszer tulajdonképpen fel tudjuk húzni. Tehát az alapötlet már megvan, és már ott tartunk, hogy körülbelül 3-4 részfeladatot is írtunk hozzá. Egyébként azt lehet tudni, és ennyiben segíthetünk már most is a játékosoknak, hiszen a nyilvános kiírásban szerepel, hogy 3 fősek a csapatok, és a problémák megoldásához, az eredményes szerepléshez gyors és precíz kódírási képesség mellett szükség van hálózati, mesterséges intelligencia, algoritmus, elmélet és számítógépes grafikai jártasságra, valamint jól működő csapatmunkára. Igen, ezek összessége mind szükséges, és ezek harmonikus alkalmazása vezethet egy verseny megnyeréséhez. Érdemes a 3 fős csapatot úgy megszervezni, hogy mindegyik tag egy szakija legyen valamilyen területnek, vagy inkább ilyen univerzális szakértőkre van szükség? Érdemes, valahol ezt csinálják is, nálunk annyira nem jellemző. Például Lengyelországban csinálják azt, hogy ott úgy válogatják össze a csapatokat, hogy figyelnek arra, hogy legyen egy jó programozó, aki egy adott feladatot, egy adott problémát nagyon gyorsan megold, nagyon gyorsan implementálja az egészet. Tesznek bele a csapatba egy matematikust, aki hihetetlenül jól gondolkodik, átlátja a problémákat és egy megoldást tud mondani. És a harmadik ember, meg nem tudom, a csapatvezető. Igen. Tehát erre figyelnek is. Én egyébként a csapatmunkát hangsúlyoznám az egészből, tehát nekem az a véleményem, hogy a legsikeresebbek azok a csapatok, akik jól tudnak együtt dolgozni egymással, igazándiból az, hogy nem feltétlenül kell egyénileg nekik a legjobbaknak lenniük, de mint csapat egységként a legjobbnak kell működniük, és a gyors adaptációs készség az nagyon-nagyon fontos, hiszen a versenyen mindenféle írott segédanyagot használhatnak a versenyzők, tehát hogyha ott van náluk az a szakirodalom, amivel ők föl tudnak készülni, ott menet közben is akár arra, hogy megoldják a problémákat, akkor akár az egy jól sikerült szereplés is lehet. A versenyzők, amikor elindulnak és beneveznek ebbe a versenybe, akkor mi motiválja őket? Miért olyan buli ez? Miért trendi, miért szexi egy ilyen programozó verseny? Hiszen a fél év közben is azért ők sok hasonló feladatot kell megoldani. Itt meg aztán 24 óra alatt jól kidolgozza az ember magát, és jön a hétfő, akkor megint tanulni kell. Én ezzel nem értek egyet, tehát minden évben próbálunk olyan problémákat feladni a versenyzőknek, amik nem tipikusak, akár egy programozó versenyen, akár az egyetemi tanulmányaik, vagy főiskolai egyetemi tanulmányaik során nem annyira találkoznak ilyen jellegű problémákkal. És a legtöbb programozó versenytől eltérően mi nem valami olyan unalmas, szürke dolgot adunk, hogy fejlesztene valami nagy vállalati rendszerszerűséget, hanem próbáljuk minél színesebb és érdekesebb feladatokkal motiválni őket, és ez úgy néz ki, hogy működik egyébként. Hogyha létezik ilyen programozói verseny, slágerlista, akkor a magyarországi nemzetközi verseny az hol helyezkedik el? Meg gondolom nem csak nálunk rendeznek ilyen versenyeket. Nem, vannak más versenyek is. Azt tudni kell, hogy a mi versenyünk az egy világméretű verseny, és világméretű versenyekből is nagyon sok van. Itt kiemelném talán az egyik legismertebb az az ACM programozó verseny, ahol hasonlóan komplex problémák vannak. Európában szerintem a mi versenyünk eléggé ismert. A legtöbb csapat az általában Európából jön. Én azt mondanám, azt merném mondani, hogy Európában talán a második legismertebb programozó verseny a miénk. De kérlek, Dávid, ebben erősíts meg, vagy cáfolj meg. Körülbelül ez reális lehet. Tehát ilyen helyszínen rendezett, élőben lezajló versenyek közül mindenképpen ezt mondanám, hogy az ACM, ahogy említetted, az a legnagyobb az egész világon. Online versenyekben ott van még nagyon sok más, ami népszerű, de élő versenyek között azt hiszem, hogy a 24 órás BME programozó verseny az egy elég előkelő helyet foglal el. Hát a számok beszélnek, mert a versenyre tavaly 207 csapat nevezett, 5 kontinens összesen 41 országából. Hogy találják meg a BME 24 órás nemzetközi programozó versenyt? Hát emögött azért óriási munka és nagy szervezés van, tehát már nagyon-nagyon korán elkezdjük hirdetni az egész versenyt, és szórjuk a világba az információt. Hogyan? Hát többféleképpen, legfőképp e-mail-el érjük el az embereket. Küldünk a sajtósoknak e-maileket, küldünk a korábbi versenyzőknek, a korábbi évek versenyzőinek e-maileket, professzoroknak, az általunk ismert egyetemeknek, az ott lévő kontaktembereknek küldünk e-maileket, valamint megkeressük a BMM-en belül azokat az embereket, akik megfelelő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, és őket is megkérjük, hogy hirdessék a versenyt, valamint az interneten is próbálunk minél több helyen elhelyezni kis üzeneteket és hirdetéseket. Szóval az egyetemista hálózat működik ebből a szempontból? Működik, igen, de azt annyira nem használjuk, tehát inkább ez az internetes hirdetés, ami szerintem bejön. Milyen rangja van annak, hogy valaki egy ilyen versenyen jó helyezést ér el, tehát mondjuk dobogós helyet ér el? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt tudom mondani, hogy a verseny elismertségéhez méltóan ez egy viszonylag jelentős eredmény lehet bárkinek, viszont alátámasztani ezt nem tudom konkrét. Nagy szoftver cégek így számon tartják, hogy na, budapesti 24 órás programozó versenyen maga lett az első, tehát akkor ő már jöhet is hozzánk dolgozni. Ilyen nappal tud dolgozni, jöhet. Hát, igen. Ez cégvezetőnek kéne lenni, hogy megmondjuk, de remélem, hogy így van. Uh-huh. Elérhet akár ideig is? Tehát a cégek azért a látóterükbe engedik az ilyen versenyeket? Szerintem igen. Különösen az IT-szektorban azok a cégek, akik támogatják a versenyt, ők biztosan. Uh-huh. Lenne még egy kérdés, hogy milyen felvezetés, meg ilyen bemelegítés, meg levezetés van, tehát előtte van valami nagy buli, vagy utána van valami nagy buli, mert gondolom, hogy aki nem programozik, csak úgy kíváncsi rá, és szívesen megismerkedne a fiúkkal, gondolom, javarészt fiúk vannak, vagy a tisztelet a kivételnek a lányokkal, az elmehet valóban bulizni utána? Hát az az igazság, hogy a verseny után már mindenki annyira fáradt, hogy akkor egészen biztosan nem. Tehát mire lemegy a verseny, addigra a versenyzők már úgy 24-25-26 órát ébren voltak egyfolytában, a szervezők azok 30-35-öt. Tehát a díjátadás az már úgy zajlik, hogy a díjat átvevő versenyző bealszik, miközben az átadó meg a beszéd közben alszik be. Hát majdnem, jó, igen. Főleg a díjátadó előtt ott van egy kicsi szünet a verseny vége és a díjátadó között, akkor az a jellemző, hogy mindenhol alvó embereket lehet találkozni. Pörgős egy esemény lehet a végén. Egyébként hogy választódnak ki a nemzetközi csapatok? Tehát, hogy nyilván mindenhonnan az első helyezettek jöhetnek el, vagy akár a második, harmadik helyezettek is. Hogyan zajlik aztán a kirostálódása a csapatoknak? A verseny az két fordulóból áll. Az első kör, ahogy említetted is, február végén van egy elektronikus előválogató. Itt az összes nevezett csapat egyszerre méri meg a tudását, és a legjobb 30 csapatot hívjuk meg Budapestre a helyszíni döntőbe. És akkor ott egy hatalmas nagy teremben együtt dolgoznak a háromfős csoportok? Nem, az jellemző inkább, hogy kisebb termekbe, de egy teremben több csapat van általában. 3-4 csapat szokott tipikusan egy teremben lenni. Uh-huh. És ilyenkor a felügyelők járnak kis teremről kis teremre, és nézik, hogy milyen eszközöket használnak, hol tartanak a probléma megoldásban, mi történik ott közül? Igazándiból úgy szombat éjszaka olyan túl sok izgalmas dolog nincsen, ez függ esetenként a feladatkiírástól is, tehát például tavaly olyan volt a feladatunk, hogy adott időközönként 4-6 óránként volt egy verseny, autóverseny, ahol a versenyzők programjai versenyeztek egymás ellen, és akkor lehetett látni, hogy kiállt 12 óra után kiállt jól, 16 óra után kiállt jól, stb. De a végén jön el az igazság pillanata, hogy működik a program. Így van, bár tavaly osztottunk pontszámokat arra is, hogy az egyes futamokat kinyerte, tehát aki 12 óra után jobban állt, mint a többiek, az is úgy gondoltuk, hogy megérdemel némi elismerést. No, tehát akkor február végén lesz a magyarországi forduló, ugye? A nemzetközi elektronikus előválogató február 28-án lesz, és a csapatok február 21-ig regisztrálhatnak a versenyhivatalos honlapján a challenge24.org címen. És ott ki jelentkezhet? Csak egyetemisták? Vagy nem, ez nincs megkötve, bárki jelentkezhet, tehát nem csak egyetemisták, aki van egy, vagy van egy profi programozó, aki már 20-25 éve használja az adott programozási nyelvet, nyugodtan indulhat ő is, de leginkább egyetemisták jelentkeznek. És végül is mit lehet nyerni? Hát a versenyen való ajándékok összértéke az több mint 5000 euró lesz idén is. Az előző évben például az első három csapat autós navigációs rendszereket vihetett haza. Az idei nyereményekről meg még kevesebbet tudunk? Még nem tudjuk pontosan, hogy mik lesznek idén. Igen. Aha, de gondolom, hogy akkor összefügghet majd azzal a kiírással, amit meg még nem mondtok el, hanem majd akkor majd ki fog derülni. Na jó, hát akkor mi várjuk a februári előválogatást, vagy elődöntőt, és aztán szurkolunk a magyar csapatnak majd a nemzetközi döntőben, ami május végén lesz, ugye? Május elején lesz a döntő, május 1-3-ig a Műszaki Egyetemen. Hajrá magyarok, és challenge24.org. Következik Spányik Balázs és a PC Tip, amiben most egy ilyen érdekesen működő szoftvert talált magának, mert ezzel lehet kukkolni. De hát nem lányokat. Az első mondattal teljesen félrevitt az egész. Nem a lányokat, hanem biteket lehet kukkolni olyan fájlokban, amik nem nagyon hagyják. Biteket kukkol a lányok helyett. Na hát kezdjük el inkább talán onnan, hogy hogyan kerül az otthoni felhasználó kapcsolatba a virtualizációval, ez egy mostanában eléggé divatos szó. Hát a virtuális kapcsolatok, lányok. Nem. Valahogy egy sófra. De próbálják ettől elszakadni most hirtelen a lányoktól, és a virtuális, tehát a virtuális PC-k, illetve virtuális CD programokról szeretnék egy kicsit beszélni. Ugye volt már ilyenről szó a műsorban, ugye annak idején erre a legklasszikusabb példa a Demon Tools. Ez egy ilyen eléggé a legális, illegális történetnek a határmesdjén üldögélő kis program, amit föl tudsz telepíteni. Mert a neve is sokat mondó. Igen, és pláne abból a szempontból is, hogy egyébként bizonyos verzióban még ráadásul ilyen kémprogram jellegű dolgok is vannak, és hogyha az ember nem figyel, akkor azt is föl tudja telepíteni. Tehát tényleg egy ilyen nagyon jó kis, így pont a határmesdjén az illegalitásnak, de ettől függetlenül nagyon hasznos tud lenni abból a szempontból, hogyha neked vannak komplett CD képfájai, és majd mindjárt elmondom, hogy mi az, hogy CD képfáj, akkor ezzel a programmal úgy tudod használni, mint hogyha volna egy virtuális CD-ROM olvasód, egy CD vagy DVD olvasód, be tudod idegen szóval mappelni ezt a képfájt a számítógépedbe, és innentől kezdve tulajdonképpen egy CD olvasóként használhatod. Vagyis, mint hogyha lenne még plusz egy meghajtó a gépedben, pedig nincs, az csak egy fájl. Így van, és maga a képfájl sincs kiírva ugye egy konkrét kézzelfogható lemezre, hanem ez a képfájl, ez tulajdonképpen a lemeznek a tartalmát, ami a lemezen pitekben, kis lukakban rá van írva, az ugye egy digitális kódcsomag, azt egy ilyen képfájba lerakják, amit általában ISO kiterjesztéssel szoktak az a legnépszerűbb ellátni, de van bőle még tudom, ilyen fél tucat különböző. Ezeket a fájlokat te meg tudod fogni, és azt tudod mondani, hogy akkor szeretném, hogyha ezt a lemezt most én berakhatnám a virtuális CD-ROM olvasomba, két kattintással berakod, és megjelenik magában a saját gépben mondjuk e-drive-ként ez a lemez, és onnantól kezdve úgy tudod olvasni, mint hogy a fizikai lemezeit akkor berakod az optikai egységben. De ez érdekes, hogy miért ilyen nehézkes dolog egy ilyen képfájba belenézni. Hát eleve nem lehetett volna úgy megtervezni a képfájloknak a készítését, hogy rögtön lehessen látni, hogy mi van a CD-n. ez azért nem így működik, mert amikor a magát CD-t kitalálták, és a CD-nek az adatrögzítését, ez ugye még a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, akkor még senki nem gondolt arra, hogy valahol képfájlok lesznek szerintem. Tehát, és egyetlen azzal, hogy egy ilyen, hát még egy CD-re egy ilyen 700 megabyte környéki adatot tudunk írni, egy DVD-re ugye meg már gigabyte-okat, és akkoriban, amikor ezt az egészet kitalálták, akkor jellemzően ilyen 10 és 20 megabájtos merevlemezekkel dolgoztak, tehát el sem tudták képzelni azt, hogy valaha egy ennyi adatot így hirtelen majd rápakolunk egy valamilyen merevlemezre, és ebből mondjuk 10-et, és mondjuk az 5-et szeretném most berakni a virtuális a meghajtómba, és azt szeretném megnézni. Na hát akkor nézzük a mai programunkat. Igen, hát a Gizmo Drive nagyon hasonló a Demon Toolshoz, csak abban különbözik főleg, hogy semmiféle illegális dolog nincsen benne, tehát teljesen hiányoznak belőle azok az ilyen emulátor részek, amik például másolásvédelmeket és ilyen dolgokat tudnak helyettesíteni. Ugye a Demon Tools azt leginkább erre szokták használni, viszont van egy nagyon barátságos kezelőfelülete, ami sokkal egyszerűbbé teszi a használatát, mint bármelyik másik ilyen hasonló programnak, és ezen kívül van egy óriási előnye még, hogy virtuális merevlemezeket is tud kezelni. És tulajdonképpen ezt olvasva csúszott fel a halántékomra a hogy hívják ezt? A homlokod vagy a szemöldököd? A szemöldököm, köszönöm szépen, csak elfelejtettem. Tehát, hogy kinek mi csúszik és hova? Mi hova? Tehát, hogy a virtuális CD program hogyan kezel virtuális merevlemezeket, és hogy kell a tyúk az asztalra a tojás helyett. Szóval a lényeg az, hogy ugye mi az, hogy virtuális merevlemez, kezdjük innen. Vannak a virtuális PC című szoftverek, legismertebb a Microsoftnak a virtuális PC, vagy akár a VMware például, vagy a mostanában a nyílt forráskódú VirtualBox, amit talán már a műsorban is emlegettünk, és nagyon jön föl, és nagyon népszerű. Ezek csinálnak valamilyen, tehát amikor létrehozol ebben egy számítógépet, és nyilván van a számítógépben egy merevlemezt, ezt létrehoznak egy ilyen marra nagy állományt valahol a te fizikai merevlemezeden valamelyik partícióján, és ott tárolják az egész rendszert, amit majd ebben a számítógépben fogsz használni. Ez valamilyen formátumban van, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy rajta van tulajdonképpen az összes olyan dolog, amit te ráraksz erre a virtuális merevlemezre, és előfordulhat az, hogy neked most nincsen éppen kedved elindítani ezt a virtuális PC programot, megvárni, amíg bebútol a gép, és ugye az jó lassú, mert ugye fut a rendes fizikai géped, azon fut az a szoftver, ami emulálja a virtuális gépedet, és akkor ez a virtuális gépen a virtuális operációs rendszered az olyan felesebességgel úgy éppen csak elkocog, pláne, hogyha nem támogatja hardware semmiben a magát a virtualizációt. Tehát nincsen kedved ezt az egész hercegúrzát végigcsinálni ahhoz, hogy mondjuk egy fájlt megnézzél azon a gép, azon a virtuális merevlemezen, amit oda kiraktál, hanem egyszer csak szeretnéd belenézni és leolvasni volna valamit, hogy esetleg visszarakni rá valamit, akkor ezzel a programmal simán meg lehet csinálni. Ugyanúgy be tudod rakni tulajdonképpen azt neki mondani, hogy akkor szeretném ezt a merevlemezt most megnyitni. És ő ugyanígy egy betűjelhez hozzá rendelni, mondjuk a G betűjelen, egyszer csak látni fogsz egy új merevlemezt, megjelenik egy új partíció, vagy akár több partíció is, és azokat ugyanúgy tudod használni, mint a saját fizikai merevlemezeidet, tudsz ráírni fájlokat oda-vissza, és aztán legközelebb, amikor újra használod ezt a virtuális merevlemezt, virtuális partíciókat, abban a virtuális gépben, akkor azok az állományok, amiket ráraktál, vagy onnan leolvastál, azok ott lesznek. Egyébként sokan használnak így virtuális PC-t? Hát én például mindenképpen, tehát a alapvetően hozzátartozik a tesztelési metodikához. Tehát egyrészt van egy A-típusú operációs rendszer, amit használok, és amin az összes dolgom fut, de amikor akár mondjuk cikkeket kell írni a PC Word-ben, nagyon sok esetben egy B-típusú operációs rendszerről van szó, vagy arról van egy kérdés, tehát muszáj, hogy ezeket az operációs rendszereket valahogy meg tudjam jeleníteni az én saját gépemen. Most ugye két lehetőség van, vagy ezeket így sorba fölpakolgatom a fizikai merevlemezekre, és akkor eldöntöm, hogy éppen melyikbe bútolok be. De azzal az a kellemetlen probléma, hogy akkor mindegyiken kell lenni egy munkakörnyezetnek, amiben dolgozni tudok, és akkor éppen itt elkezdem írni a cikket, hopp, most viszont a másikba kell átmenni, akkor oda megyünk, ott folytatjuk a cikket, tehát ez nyilván nonsens. Ehelyett az ember tart mondjuk 3-4 virtuális gépet, az egyiken ilyen oprendszer van, a másikon olyan, ebben azt a programot tesztelem, abban azt, és akkor így szépen el lehet vele lenni. Tehát erre például nagyon jó. András? Olvastam most legutóbb, hogy a virtuális PC-knek van egy újabb, nagyon föltörekvő felhasználási módja a vállalati környezetben, amikor külföldön nagy divat ugye a távmunka, és a munkáltató azt mondja, hogy már nem PC-t ad neked, meg ilyeneket, hanem ad egy virtuális PC imidzset, amiben ugye a vállalati környezet van, és ez a virtuális, tehát te használtad a gépedet, azt csinálsz rajta, amit akarsz, de ez a virtuális vállalati környezeted, ez abban a virtuális gépben fog működni, és ugye nagyon erősen le lehet korlátozni azt, hogy mit írhatsz ki belőle, vagy láthatja a külvilágot, vagy hogyan láthatja, vagy te hogyan léphetsz mit érsz a vállalati cuccokból. Így van, tehát biztonsági szempontból sokkal egyszerűbb a kezelés egy ilyen virtuál PC-t adni a távmunkásnak. Na de azért fizikailag kell egy számítógép, hát ne őrítsetek már meg teljesen. Nem mindenhol egyébként külföldön. Akkor mind fut. Ez, de Zoli, kell, ez nem kell a számítógép. Kell számítógép, persze, hogy kell számítógép, de külföldön például már nem az a idézőjelben a Mayer informatikai eszközt használó, aki mondjuk a vállalat által biztosított számítástechnikai eszközt használja, hanem az, aki beviszi a saját kis rózsaszín PC-jét, a Hello Kit is akármit, és azzal dolgozik. És azon használhat egy ilyen rendszert, anélkül, hogy a vállalatnak mondjuk a belső biztonságát veszélyeztetné. De Zoli, miért nézel ilyen szomorúan? Neked is ott van előtted a kis PC-t, te ugyanezt csinálod lényegében. Tehát, vagy már majd, hogy nem ezt csinálod, csak hát ebben még nincsen ilyen vállalati terület ezen a gépen. De... Ahol én dolgozom, oda nem vihetnél be egy ilyen gépet. Tehát szerint totál semmi köze ennek az EPC-nek ez a témához. Dehogy nincs köze, mert például te imádod az EPC-det, mert egy olyan helyen dolgoznál, ahol én, és azt mondanád, hogy te nem akarsz egy ilyen böhöm 3 kilós mindentudó laptopot cipelni, neked nagyon jó ez az EPC, és egyébként tök jól el tudod látni a feladatodat. Adott esetben megoldható az, hogy az EPC-dre kapsz egy másik virtuális környezetet, a meglévőd mellé, kattintással elindítod, és akkor te a vállalati rendszert használod abba az ablakban. De minden esetre azért... És a saját gépedet. Megértettem, és megnyugodtam, tehát számítógép azért kell a virtuális PC-hez. A léggitározás mintájára nem alkották most meg a légszámítógépezést, hanem azért tényleg kell hozzá a rendes hardware. Na, még két dologra szeretnék visszatérni, igazából mondok egy másik felhasználási módot, amivel szintén találkozhat az otthoni felhasználó, amikor ugyanazt az operációs rendszert használjuk ugyanazon az operációs rendszeren, de virtuálisan. Hogyha szeretnél egy olyan tesztkörnyezetet létrehozni saját magadnak, ami mondjuk internetről letöltött programokat tesztelnél, de nem szeretnéd a rendes fizikai operációs rendszeret összepiszkítani ezekkel, erre tökéletesen megfelel egy virtuális PC. Föltepheted rá ugyanazt a Windows-t, ami elméleg egyébként nem 100%-ig legális, mert ugye a virtuális PC is külön számítógépnek számít, és külön licenszel kéne rendelkezni hozzá, de ezt most felejtsük el, nem? Ez érdekes? Megint az a bizonyos mesdje, amit az elején mondtál. Senki nem foglalkozik vele a világról, úgyhogy emiatt nem kell tartani a dologtól. De viszont arra tökéletesen megfelel, hogy utána az internetről letöltött dolgokat szépen beúzogatod ebbe a virtuális gépbe, és ez ugye egy ilyen viszonylag jól elszeparált része a te saját számítógépedre, nem fognak onnan kijönni a dolgok, vagy nagyon kicsi rá az esély, hogy onnan kijöjjön bármi is a gépedre. És azt is meg lehet csinálni, hogy egy Windows-os gépre Linuxot, vagy egy Linuxos gépre Windowsot fölteszünk. Erről szól a dolog, így és van. És mondjuk a Linuxos gépre fölteszi az ember a Windowsot, ilyen akármilyen virtuális módban, és azon futnak azok az alkalmazások, amelyek csak Windowson futnak. Így van, futnak. Nyilván vannak korlátok, tehát például... Office mondjuk. Simán nem. Igen. Sőt, használják is. Igen, ami nem fut nyilván, azok az nagyobb, komolyabb emulációt igénylő dolgok. Tehát például egy mai modern grafikus kártyát nem tudnak emulálni még ezekben a szoftverekben. Tehát játékok azok jobbára kiesnek. Munkáról beszélünk végig ebben a témában. Így van. Tehát a Gizmo Drive végül is arra jó, hogy ezek által, a programok által használt ilyen képfájlokat, akár legyen az akár merevlemez képfájl, akár CD képfájl, tulajdonképpen úgy tudsz használni, hogy nem kell bemenni a virtuális gépedbe, hanem egyszer meg tudod nyitni, és le tudsz róla olvasni, vagy rá tudod, hogy a merevlemez képfájl, akkor rá tudsz tenni dolgokat, illetve ő saját maga is létre tudja hozni a saját ilyen virtuális dolgot, és például archiválással, biztonsági mentésre lehet használni, jelszóval védve, titkosítva, mindenféle. Tehát egy nagyon jó pofa dolog, érdemes kipróbálni. Ingyenes szoftver? Igen, teljesen ingyenes. Annyi csapda van a dologban, hogy a cég, aki ezt kínálja és írja, nekik van egy számtalan, hát nem számtalan, mondjuk fél tucat különböző hasonló ötletes problémák a legkülönbözőbb területeken, és csomagban adják. Tehát amikor az ember elmegy a weboldalra, ami azt hiszem a www.arainis.com, vagy inia, vagy valami ilyesmi, be kell írni a Google-ba, és rögtön kidobja a Gizmo Drive-ra, arainia.com, akkor egy csomagot fog letölteni, és abból csak a Gizmo Drive-ot kell föltölteni, vagy föltelepíteni, hogyha arra vagyunk kíváncsiak. Átlépünk a nyílt forráskódú világba, Borek András segítségével. aki a Novell házatájáról hozott nekünk most egy újdonságot, mégpedig egy olyat, amire Pintér Robert az elején valami azt mondott, hogy sose legyen jobb dolgunk, vagy valami hasonló szóviccet. Sose halunk meg. Sose halunk meg. Igen, ezt általában el szoktuk sütni ezt a poént a sose kapcsán. Egy nagyon érdekes dologra lettem figyelmes, ilyen alfa fázisban van a dolog, tehát még ilyen alfa teszt fázisban van, de vagyis már, még instabil. Szerintük, de már akik meg használják, azok meg azt mondják, hogy tök jó. Ugye a Linux az eddig is híres volt arról, hogy nagyon jól skálázható, jól testre szabható, az igényeknek megfelelően teljesen jól beállítható rendszert tudunk kapni. Ez mindig az kell, hogy az ember föltelepíti a rendszert, kimolyolja saját magának kisebb-nagyobb sikerrel, ami neki abból végképp szükséges, és ez vagy sikerült, vagy nem, általában vagy nem, az egységsugarú felhasználónak ez mindig a vagy nemmel végződött. De lényeg az, hogy most kaptunk egy olyan eszközt a kezünkbe, ami segít ebbe, és nagyon ötletesen, rendesen egy webes felületen keresztül segít, összeválogathatjuk magunknak, hogy mi az, amit szeretnénk, egy rendszertől elvárunk, és viszonylag nagy vonalakban lehet ezt megadni. Például, hogyha van egy webes fejlesztő, aki például azt mondja, hogy én magamnak szeretnék egy webes fejlesztői környezetet, például egy ilyen LAMP stacket összerakni, vagy amivel ugye van egy Linux, egy Apache webserver, egy MySQL, meg egy PHP értelmező, ami egy a nagyon... Szent háromság. Igen, szent négyesség. Szent négyes. A Szent Vareca, ugye a negyedik. És hogyha egy ilyet szeretne egy fejlesztő összerakni magának, akkor ez mindig úgy kezdődött, hogy valahogy összeszedett vagy egy külön gépet, vagy egy virtuál PC-t neki kell telepítgetni, de ez mindig egy ilyen hosszabb kínlódásnak az eredménye volt, hogy ezt megtegye. Most ezt megoldhatjuk ezzel a testre szabható verzióval, azt mondjuk, hogy nekünk kell egy ilyen, amolyan nagyjából ilyeneket tudó program, és körülbelül 3 perc molyolás után megvárjuk, hogy végigmenjen a csík, kapunk egy képfájlt, amit a Balázs említett, egy imagefájlt, amit egy CD-re vagy egy USB kulcsra kiírva, ott is a mi testre szabott rendszerünk, anélkül, hogy nagyon megerőltettük volna az agyunkat, tényleg ilyen egyszerűen megoldhatjuk ezeket a feladatokat, ami egy fejlesztőnek nagyon jó. De arra is föl tudjuk használni, hogyha van például otthon egy, hát hogy mondjam, korlátozott képességű régi számítógépünk, és szeretnénk mondjuk egy újabb netezőpontot kialakítani a lakásban, akkor erre is készíthetünk magunknak egy ilyen speciális telepítőkészletet, ami tényleg csak azokat a szükséges dolgokat tartalmazza, ami az adott feladat ellátására elegendő, vagy ne adj Isten, például nagy szériába kell nekünk nagyon sok gépet telepíteni, de csak bizonyos feladatokat, például egy nagyobb irodai környezetet alakítunk ki, akkor ezzel össze tudjuk válogatni azokat a programokat, amiket ugye a megrendelő kíván, és akkor azokat egy mozdulattal idézőjelbe lehet telepíteni azokra a gépekre, és már nagyon-nagyon kevés utómunkát igényel a beállítás, gyakorlatilag a felhasználó nevek beállítására, meg az időzónára korlátozódik a dolog. Vagyis ezzel a SUSE Studio, nem tudom, hogy jól mondom, igen, a nevét, ezzel a szoftverrel meg tudod valósítani, hogy elkészíted magadnak a saját Linuxodat, és aztán az szinte mindegy, hogy milyen gépen van, mehetsz te a város másik pontjára, vagy a világ másik felére, és ha kapsz egy számítógépet a kezedbe, akkor bedugod a pendrive-ot. Azt is meg tudod tenni. És akkor arról működik a te saját Linuxod. A te saját Linuxod működik róla, igen. Ez is egy lehetséges felhasználás, vagy például például a casual gamereknek, akik nem játszanak ilyen nagy komoly játékprogramokkal, azok csinálhatnak magadra maguk. Gondolsz, ugye? Te pont épp tervezel egy ilyen alkalmi játékgyűjteményt. Erre ott van a Live DOS Games. Igen, de nem biztos, hogy abban benne van minden, amit te szeretnél, akkor ebből beteszel például DOS emulátort, bepakolod az összes olyan DOS-os játékot, amit te szeretnél, és ott van 20 másodperc alatt bebútol, és gyakorlatilag könnyesre játszod magadat a monitor előtt, tehát még erre is jó. Ja, és hát ennek az a nagy előnye, hogy hiába vagy te a munkahelyeden, bedugod a kis alkalmi játékgyűjteményedet, játszol, és hogyha jön a főnök, akkor egyszerűen csak kihúzod a pendrive-ot, és sehol semmi nyoma annak a játszásnak. Így van, így van. Ha, milyen jó ötlet, látod? Egyébként a rendszergazdák is általában ilyeneket szoktak használni, amikor egyszerre 100-150 gépre kell telepíteni hasonló rendszereket, de ez mindig egy ilyen hosszabb vajudásnak a végeredménye volt, hogy ők létrehoztak egy ilyen speciális telepítő környezetet. Általában ez egy ilyen kinkeserves folyamat volt mindenféle módon. Szerintem ez nagyban meggyorsítja legalábbis, hogyha Linux környezetet akarnak telepíteni, és nekem még egyszer mondom, az nagyon tetszett, hogy ezt egy nagyon egyszerű, nagyon jól átlátható webes kezelő felületen gyakorlatilag arról szólt, hogy például fejlesztői környezetet akarok, akkor nagyon érdekes, hogy egy ilyen rangsorolásba megmondja ugye a hihetetlen sok választási lehetőségek közül, hogy akik hasonlóakat telepítenek, vagy hasonlóakat készítenek, azok közül, az alkalmazások közül, melyek a legpopulárisabbak, tehát mindenféle statisztikákkal is segítik a te válogatásodat, úgyhogy viszonylag gyorsan össze lehet pakolni egy egész jól működő környezetet, gyakorlatilag anélkül, hogy egy sor bitet állítaná bármibe. Az egészen egységcsugarú felhasználók számára van egy olyan beépített segítség is, hogy ha ezt kiveszed a telepítendő közül, akkor már nem fog működni a kezeli a függőségeket. Azt úgy mondják. Tehát vannak függőségek, amik, hogyha kiveszed, akkor mi omlik vele össze, és azt mondja, hogy ja, tehát te ezt akartad csinálni, de ezt kihúzod, akkor összeomlik a kártyavárad. Hogyan lehet hozzájutni a SUSE Studiohoz? Nem kell hozzájutni, mert ez egy webes alkalmazás vagy szolgáltatás. Hát azzal is hozzájutsz végül is. Igen, és leginkább úgy, hogy a studio.suse.com címre ellátogatsz. Kicsit úgy tűnt nekem az előbb, Zoli, mint hogyha olyan megfoghatatlannak lennének ezek a témák, úgy reagáltál legalábbis, mint hogyha így a fellegek közé kerültünk volna ezekkel a virtuális PC, meg hát előre telepített, előre beállítgatott Linux-szal kapcsolatban. De hát van itt más dolog is, ami a fellegek között levő szolgáltatás. Hát igen, lehet, hogy ti a fellegek között jártok, de az én bátorságom már teljesen az inamba szállt, mert itt gyors fejszámolás és körülnézek, az asztal körül négy programozó ül, és lehet, hogy még mások is programoznak itt rajtam kívül, nem tudok róla. Például te, nem programoztál? Te programozol? Én nem, abszolút nem, ezért félek, mert a mai témám a cloud computing, tehát a mai szó, kifejezés, a mai kifejezés az a cloud computing, és hát ez, tehát nagyobb arányban vannak az asztal körül azok, akik nálam sokkal jobban értenek ahhoz, hogy ez mit jelent. Megpróbálom elmagyarázni a jelentését, de hát persze engem, mint nyelvész, nem ez érdekel, csak hát mégis mondjuk már, hogy mi ez. Tehát a hagyományos programozásban, a hagyományos szoftverek azok ugye olyanok, számomra egyedül áll, vagy hogy is mondjam, csak amíg én ezt a témát meg nem ismertem, addig úgy gondoltam, hogy minden program ilyen, de hát kiderült, hogy nem. Szóval, hogy kell telepíteni a gépre, és akkor az ott ül, és oda gyűjti az adatokat, és akkor azt ott onnan el kell indítani, és ott szépen működik. És vannak nem hagyományos dolgok is, amelyeket egyáltalán nem kell a gépre telepíteni, olyan alkalmazások, hanem valahogy elérjük ezeket az alkalmazásokat az interneten keresztül. Például egy levelező szolgáltatás. Például egy levelező, vagy kalendárium szolgáltatás. A Google-nek vannak ilyen alkalmazásai, amelyeket voltak éppen egy böngészőn keresztül érünk el. Szövegszerkesztő, képszerkesztő, meg mit tudom, képgyűjtögető, meg levelező szolgáltatások. Nem ül semmiféle kliens program a számítógépen, semmilyen alkalmazás, az adataim sem ott vannak, hanem valahol az Isten tudja, hol. A felhőben. A felhőben. És innentől kezdett érdekelni engem az, hogy miért cloud, miért felhő. Megint egy metafora, és megint egy metaforája az internetnek. Ugye mondom csak el, hogy a cloud computing ebben az esetben a cloud az a felhőnek a metaforája, tehát tökéletes azonosítás van a háttérben. Mi az azonosítás alapja? A felhő egy megfoghatatlan valami, nem tudjuk megfogni, még hogyha repülővel is keresztül szállunk rajta, akkor sem egy megfogható dolog, viszont mégis van. Az internet is ilyen elvont jelenség. arról is tudjuk, létezik, tehát tapasztaljuk, és tudjuk, hogy van, de senki nem tudja az internetet megfogni, hogy egy darabját kiemelni, nem most, ez most egy darab internet. Még hogyha a számítógépet vagy a mobiltelefont szétszedem, akkor egy darabját, azt tudom, hogy ennek egy darabja. Tehát ez az elvontság, ez a megfoghatatlanság, viszont mégis létező jellemző, ez egy közös elem. Akkor nekem elindult az agyam itt, hogy mi lehet még, ami a felhő és az internet között közös. Mindegyik, annak ellenére, hogy ilyen megfoghatatlan, mindegyiknek van valamilyen konkrét folyománya a hétköznapi életünkre. Kicsit nehéz fogalmazni, mert tényleg annyira elvont ez a dolog, és nagyon nehéz egy ilyen összetett metaforát megfejteni. Tehát a felhőnek mi ugye ez a konkrét tapasztalása, hát hogyha ez eső, az mégis csak a felhőből esik. Azt viszont már érezzük a bőrünk, az egy megfogható dolog, az víz. Az interneten keresztül ezzel a módszerrel viszont az adatainkat tudjuk megszerezni, amelyek bizonyos esetben akár konkretizálódhatnak is. Tehát nagyon érdekes, hogy letöltöm mondjuk a levelemet, vagy megírom egy ilyen interneten keresztül elérhető programban a szöveget, és kinyomtatom. Hopp, az most hogy lett? Valahonnan a felhőből jött. Ugyanúgy, mint az eső. És a felhőnek sincsen középpontja, egy kinevezett középpontja, ami működtetni az egészet, és a cloud computing alkalmazásoknak sincsen egy ilyen kinevezett központja, hanem elosztott rendszerek, ezt így olvastam, valami, most Andrásot nagyon fixírozom, valami olyasmi, hogy nincsen egy központi szerver, egy központi kiszolgáló egység, nem egy helyen tárolódnak az adatok, nem egy eszköz működtetés tárolja ezeket, és magát az alkalmazás, a szoftver sem, hanem itt-ott a világban mindenféle szervereken össze-vissza el van helyezve, és össze van hangolva a rendszer, hogy működjön egységesen. És ráadásul, hogyha kiveszed a felhődnek egy darabját, akkor is ott marad az egész. Mint ahogy az internet is alapvetően erre a filozófiára lett kitalálva, hogy kiveszed egy-két-három sok elemet, még mindig működik. A felhőből is, hogyha kiesik egy kis eső, az még azért ott van. Teljesen nem fogynak el, mindig vannak felhők az égen. Tehát nagyon összetett, nagyon érdekes ez a metafora, és ez is mutatja, hogy úgy működnek ezek a metaforikus kifejezésmódok, hogy az emberek erre úgy ráéreznek, kitalálják. Tehát nem gondolta ezt senki végig így, hogy miért a felhő legyen, a felhőnek ilyen jellemzői vannak, mindennek meg olyan, ezt nem tudom elképzelni. Egyszerűen az agyunkban vannak ilyen kognitív, tehát gondolatcsoportok, gondolatkörök, és erre akasszuk fel, erre építgetjük föl a különböző metaforikus kifejezéseket. Egyébként van még egy ilyen helyszíne, vagy egy élethelyzet, ahol ezt használják. Tudnélik a különböző informatikával foglalkozó cégek, amikor napközben megbeszélik egymás között, hogy hogy állítsák be az új rendszerüknek a szerkezetét, az architektúráját, és felrajzolják a táblára, hogy itt van egy szerver, itt vannak a kliensgépek, itt van a másik szerver, meg a gépek, és akkor hol van az internet? Az internetet egy ilyen felhővel oda felrajzolják, mert egy egyszerű vonallal jelölhető, és a kettőt össze lehet már kötni egy vonallal, és már is megvan a megfejtés képileg. Ugyanezt akartam mondani, és ebben az az érdekes, hogy én még éltem abba a korba, amikor a felhőt ugyan odarajzolták már, de még fekete doboznak mondták, hogy ez az, amiről nem tudjuk, hogy mi van benne. Csak azt tudjuk, hogy mi jön ki, meg mit tudunk belepumpálni. És mégis a felhő terjedt el. Egyszer valaki ránézett az ábra, és azt mondta, ez egy felhő, és onnan tök ez a felhő. De érdekes, mert a szövegben meg ugye ilyen black boxnak hívták, hogy az egy black box valami. Tehát nem tudod, hogyan tudod betenni az adatokat, tudod, hogy hogyan tudod kiszedni belőle az e-mailjeidet, vagy az információt. A doboz az leeste, nem? Igen, de ez az érdekes, hogy ugye volt ennek egy olyan része, amikor már a jelkép az maga a felhő volt, de még amikor beszéltél róla, akkor még nem használtad a felhőt, hanem nem tudom, tehát a kockagyú mérnökök azok még mindig fekete dobozként emlegették az egységsugarú döntéshozónak. Nagyon érdekes, tehát akkor is az alapkérdés megmaradt, hogy miért pont a felhő jutott az embereknek az eszébe ezek szerint. Először az egy gyerek rajzolt, és a tetejére a felhőt meg a napocskát rajzolott oda például. Na jó, de nekem, nekem benne van abszolút a fent meg a lent, tehát hogy a fent a valahonnan, majd onnan le, és ez a downloading vagy letöltés típusú dolog, aha, hogy akkor tehát, honnan mi jön lefelé. Aha, aha, tehát hát igen, igen, egyébként na, valahogy így valahogy működik. Kavarog, gomolyog, meg mit tudom én, és akkor ott fenn van, és onnan majd valami lejön. Igen, tehát a metaforikus kifejezések pontosan így működnek. Az agyunkban van egy gondolati mag, és aköré építjük fel az adott jelentéstartalomnak az összes elemét. Letöltögetjük, feltöltögetjük, fönt van, összekapcsolódik a fönn le, mi van fönt, a felhő van fönt, megfoghatatlan, az is internet is, és így összeáll a kép. Hogy még egy ilyen képszavarral éljek, azért nem annyira ködös már ez a kifejezés, hogy ne lehetne úgy beszélni róla, hogy a gyakorlatban nem létező dolog, mert létezik, ugyanis bizonyos ilyen e-mail szolgáltatásokat már nevezhetünk ilyen felhő szolgáltatásnak, vagy cloud computing részének, de ugye ez a kifejezés maga azt takarja, hogy a létező legtöbb szolgáltatás, amit ugye minden nap használunk, ami a, gyakorlatilag a munkakörnyezetünk, az mind-mind bekerüljön ebbe a felhőbe, és ilyen módon használjuk. De azért ez, tehát ezzel most még nem tartunk itt, hogy ez egy létező valóság lenne. Igen, van, ez egy új trend, de hát én tényleg nagyon rosszul érzem most itt magam, hogy pont én beszélek itt négy programozó között ülve. Akkor megszólok én is, mert én sem vagyok programozó. Ez annyira azért nem új, mert belegondoltak a NetPC-nek a fogalmat, hát a számítógép, igen, ami tulajdonképpen nem egy számítógép, csak egy kliens, és az interneten vagy a neten lesz minden rajta. Ez egy nagyon régi koncepció, még az internet is. Mármint a webre gondolok, tehát hogy a 90-es évek elején ez egy abszolút egy versenyű koncepciót, aztán nagyon gyorsan elhalt. És belegondoltak, akkor 96-ban. Akkor efelé megyünk. Tehát afelé megyünk, abszolút, hogy a gépünkön, ha nem akarunk, akkor ne legyen rajta semmi. Igen, legyen megelőzte tulajdonképpen a korát 10 évvel. Az ötlet, és most már senki nem beszél NetPC-ről, majd cloud computingról, meg más szexi kifejezésekkel írják le, de tulajdonképpen ez van mögötte. Nagyon, nagyon büszke vagyok az infószótárra, mert az infószótárnakban szócik a NetPC. Bizony, és meg 96-ban el is múlt a NetPC. Akkor egyébként megmondtuk, én emlékszem rá, hogy azért túl hosszú jövőt nem jósolunk a NetPC-nek. Hát de azzal kapcsolatban igazunk is volt, tehát az összedőlt. Én pontosan emlékszem rá, hogy... Igen, de azt nem tudtuk, hogy ez 2007-2008 körül megint elő fog kerülni. Én most nem jósolok semmit, tehát nem mondom azt, hogy a cloud computing össze fog omlani, én csak azt mondom, hogy ez most még nem lefutott meccs. Tehát nyelvileg gyönyörű. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják továbbra is, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.